राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आश्विन कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2056 28 सितंबर 1999 प्रातः लगभग 9 बजे हिसार हरियाणा। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करवनीत पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्ट पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। मेरी बातों में अच्छी बातें वे शास्त्रों की संतों की महात्माओं की समझनी चाहिए। उस बीच में त्रुटि आ जाए मेरी व्यक्ति की। आप लोगों से यही आशा है व्यक्ति की बातों तो ध्यान न देकर सिद्धांत की तरफ ख्याल करेंगे। सबसे पहले बात हम लोगों के लिए एक है कि हमारे पास बड़ी पूंजी है, बहुत विलक्ष पूंजी है। इस तरफ भाई लोगों ने ध्यान कम दिया है। पैसों की तरफ तो ध्यान देते हैं परंतु एक विलक्षण पूंजी है उस तरफ ध्यान नहीं देते। वो पूंजी है हमारा जीवन का समय, हमारे मनुष्य जन्म की आयु। जिस उम्र के जोर से हम जी रहे हैं और हमारे पास बल नहीं है, जीने का बल हमारे पास हमारी उम्र बाकी है यही है। और हमारे पास चतुराई नहीं है, समझदारी नहीं है, कोई ऐसी विद्या नहीं है कि जिससे हम अधिक जी सकें। वे दिन दिन जा रहे तेजी से। इस तरफ ख्याल करें। मेरी ये विशेष प्रार्थना है कि समय अपना है वो ऊंचे से ऊंचे काम में लगावे। समय अगर चला गया और मौत आ गई तो उसी क्षण मरना पड़ेगा, फिर कोई बहानाबाजी चलेगी नहीं। इस वास्ते पहले से ही सावधान रहे कि समय को सदुपयोग करें। धन की तरह यह नहीं है, धन तो तिजोरी में बंद कर देंगे तो वो पड़ा रहेगा, जब चाहो जो उतना मिल जाएगा। पर समय तो अच्छा काम करो, मंदा कर्म करो, पुण्य करो, पाप करो, कुछ भी करो न करो, सो जाओ, समय तो खत्म हो ही रहा है। जिस दिन जन्म हुआ था उस दिन आयु जितनी थी उतनी आयु अब नहीं है, ये विशेष जानने की बात है, ख्याल करने की बात है। जिस भाई बहनों ने जितनी उम्र पाई रही है उतने दिन तो हमारे उम्र के खत्म हो गए। उतने दिन मौत नजीक आ गई, जिसको कोई नहीं चाहता। ऐसी जो मृत्यु है वो मृत्यु जितने दिन आ गए उतनी नजीक आ गई। 80 वर्ष जीने वाला बालक अगर 5 वर्ष जी गया 5 वर्ष तो उसकी उम्र 75 वर्ष की है, 80 वर्ष की नहीं है। ऐसे जिन भाइयों की जिन बहनों की जो उम्र है, उम्र में जितने दिन चले गए हैं वे दिन तो हमारी उम्र में से खत्म हो ही गए। अब बुरा न माने, जितने दिन बीत गए उतने ना मर गए, उम्र में से मर गए, खूब ख्याल करें। और मर गए नहीं, मर रहे हैं। मैं यहां आकर के बैठा, उस समय जितनी उम्र थी अब उतनी उम्र किसी की नहीं है। आपकी मेरी बड़ारी छोटारी सब बाल बच्चा 5-7 वर्षों के बालक हो, महीनों का बालक हो, तो भी उनकी इतनी उम्र तो खत्म हो ही गई। एकदम सच्ची बात है। इस बात में मतभेद नहीं है, सभी विचार करें तो ठीक बात मालूम देती है कि हमारा समय जा रहा है, तो उसमें सावधान होना चाहिए। भगवान के भजन में समय लगे, भगवान के चिंतन में समय लगे, दूसरों के उपकार में सेवा करने में समय लगे, कम से कम अपने पैसा कमाने में, न्याय युक्त काम धंधा करने में, अपने घर का धंधा करने में समय लगे, वो भी अच्छा है। निकम समय से ताश में, चौपर में, खेल में, तमाशों में, नृत्य देखने में, इधर उधर झांकने में हमारा अमूल्य समय खर्च होता है। अब ध्यान दें, हवाई जहाज को देखने लगे, 5 मिनट देख रहे, क्या मिला? समय 5 मिनट उम्र में से खत्म हो गई। असली उम्र जिसमें जीना है हमारा, उस जीने में से खर्च हुए। घंटा भर ताश खेली आपने, क्या हुआ? का पारमार्थिक सिद्धि हुई, शरीर पुष्ट हुआ, घर का धंधा हुआ, रुपये कमाए, क्या किया? ऐसे फालतू समय जाता है, वो बड़ी भारी हानि है। सा हानि तद्वत् छिद्रम, सा चांद जड़ मूढ़ता, यन मुहूर्तम क्षणम वापी वासुदेव न चिंतिये। जिस क्षण में, मुहूर्त में, घड़ी में भगवान का चिंतन नहीं हुआ, वो समय हमारे सा हानि, वो बड़ी भारी हानि हो गई। आप पैसों की हानि हानि मानते हैं, पर समय की हानि का ख्याल कम करते हैं, उतना ख्याल कम है। इस हानि के समान कोई हानि नहीं है। वो समय बीतने पर उसी क्षण जाना पड़ेगा, वहां कोई बहानाबाजी चलेगी नहीं। बड़ी सावधानी से अपना बचा हुआ समय है अच्छे से अच्छे काम में लगावे। आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है, समय बर्बाद न हो, इसके लिए सचेष्ट रहे, सावधान रहे हर समय में। ये समय चला गया, फिर ये समय आने वाला नहीं है। आपने हमने बालकपन बिताया, आज कोई देखना चाहे तो हम तुम्हारा बालकपन देखना चाहते हैं, तो आप कोई देखा सकते हैं? वो खत्म हो चुका, हम क्या है? कोई देखा नहीं सकता। बूढ़े हो गए, भाई देखो तुम्हारी जवानी बताओ, तो भी बता सकते हैं? नहीं बता सकते, वो खत्म हो गई। इस तरह से अब भी ये समय है, ये खत्म हो रहा है। आप काम करें न करें, भजन करें न करें, बैठ रहे नृत्य बातें करें न करें, सो जाए नींद रहे न रहे, समय टिकता नहीं, समय ठहरता नहीं, समय हरदम खर्च हो रहा है। जो समय पूरा खर्च हुआ अगर मौत आई, जिस मृत्यु को कोई दिन नहीं, कोई चाहता नहीं, मरना कोई चाहता नहीं, वो मृत्यु प्रत्येक क्षण में नजीक आ रही है, इस तरफ ध्यान नहीं है। मेरी प्रार्थना है आप इस बात ख्याल करें, हमारी आयु जिसके बल पर हम जी रहे हैं, वो आयु हमारी हरदम खत्म हो रही है। बहनों को भी चाहिए, भाइयों को चाहिए, जीना चाहिए, और जीने में मर रहे हैं, निरंतर मर रहे हैं, मृत्यु निरंतर हो रही है। जो जो समय जा रहा है तो ही मौत नजीक आ रही है। जिस दिन को कोई नहीं चाहते, मरने दिन को चाहते नहीं, वो दिन नजीक आ रहा है। हरदम सावधान रहे, सजरो कृपा करो, अब बचा हुआ समय भगवान में लग जाए, न्याय युग तक दृढ़ कमाने में लग जाए, घर का काम धंधा करने में लग जाए, जिसे पाप ना हो ऐसे काम में लग जाए, तो समय सार्थक है। और चिल में, तम्बाकू में, भांग में, सरस में सेवन करने में, मदिरा सेवन करने में, मांस सेवन करने में, अंडा खाने में, मछली खाने में, पापों के करने में, मदिरा में, इनमें अगर समय लग गया कितनी बड़ी हानि हुई। समय कितना कीमती, जिस समय में विद्यालय कर सकते हैं, जिसमें आप सांसारिक काम सीख सकते हैं, धंधा कर सकते हैं, और ज्यादा विस्तार से क्या कहें, अगर समय भगवान में लगाए तो भगवान के दर्शन हो सकते हैं, भगवान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा अमूल्य समय मर्यादान सेवन में जा रहा है, इसके समान कोई नुकसान है? इस नुकसान से बचे। प्रेम से प्रार्थना है, आपके स्नेह से कहना है, जब आपने हम लोगों को बुलाए हैं तो हम लोगों का अच्छी बात कहने का कर्तव्य हो जाता है। आप नहीं माने माने वो हमारे जोर की बात नहीं, हमारे बल की बात नहीं, आप कृपा कर मान ले तो आपका बुलाना हमारा आना सार्थक हो जाए, और नहीं माने ऐसे ही चलते तो आपकी मर्जी है। मेरी प्रार्थना है कि आप कृपा करें, सज्जनता से विचार करें, आपका समय जा रहा है, समय बहुत मूल्य वाला वो जा रहा है। इस समय के देने से भगवान मिल जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, जीवन मुक्ति हो जाए, और सबसे श्रेष्ठ पद प्राप्त हो जाए, सदा के लिए दुख मिट जाए, कभी आपके पास में दुख फटकेगा नहीं, आएगा नहीं, और आपके संग से दूसरों की लाभ हो जाए, ऐसा समय सार्थक बनाया जाए तो आपके बड़ा भारी लाभ होगा। और ये समय बीत गया ऐसे ही तो बड़ी भारी हानि होगी। समय लगा करके मांस मदिरा सेवन करते हैं, समय खर्च करके नरकों को खरीद रहे हैं, महान दुख होगा, महान कष्ट पाना पड़ेगा। मदिरा पान महापाप बताया है, कई पाप है, कई महापाप है, गौ हत्या से विशेष पाप, हिंदू के लिए गो हत्या है, उससे भी विशेष पाप मदिरा पीने का है। चार महापातक है, मदिरा पान, सोने की रत्नों की चोरी, गुरु पत्नी का मन, गुरु पत्नी हमारे गुरु है, उनकी स्त्री है, वो माँ से भी बढ़कर गए, गुरु का मन कहते महापाप है। मदिरापान, रत्नों की चोरी, गुरु पत्नी का मन और ब्रह्महत्या। जिस ब्राह्मण के द्वारा दुनिया का लाभ होता है, हजारों आदमियों को सत्संग मिलता है, ऐसे ब्राह्मण की हत्या वो ब्रह्म हत्या है। ये चार महापाप है, गो हत्या आदि पाप है, महापाप चार है, और पांचवा ये है कि इन पापियों का संग करे। वो संग करने वाला पाप नहीं करेगा तो 3 वर्ष संग करने से उसको भी वही दंड होगा जो पापियों को होगा। भागवत मार्ग में पंच उग्र पाप बताए, उग्र पाप महापाप, मदिरा पान का महापाप है, बड़ा भारी पाप है। मदिरा पान के समान ही पाप दूसरा है गुरु पत्नी का मन, सोने की रत्नों की चोरी ये तीसरा पाप है, और ब्रह्म हत्या ये चौथा पाप है। ये ब्रह्म हत्या के समान ही सब पाप है। इसका संग करने वाले को भी वही दंड होता है जो इन पापों करने वालों को। समय तो कितना कीमती है, जिसमें भगवान मिल जाए, और किसमें लगाया, महापाप में जैसे मार भयंकर नरकों में जाना पड़े, पापों से छुटकारा होना, नरकों से छुटकारा होना कठिन हो जाए, ऐसे भले भयंकर पाप में मेरा समय गया, कितना नुकसान हो गया। समय खर्च वो हुआ है जिस समय में भगवान मिल जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, और वो नहीं करो जिसमें समय पैसा पैदा हो जाए। लाखों रुपया आप कमा सकते, करोड़ रुपया आप कमा सकते हो, बढ़िया बढ़िया मकान बना कर ऐसे कम से आराम से रह सकते हो, वो समय खराब हो जाए, कितना नुकसान हुआ, महान नुकसान, इसका कोई फायदा नहीं और पाप बचता नहीं। इस वास्ते भाइयों से बहनों से प्रेम पूर्व प्रार्थना है कि आज से ये सावधानी कर लो। तो भाई हमारा आना और आपका बुलाना सार्थक हो जाएगा, नहीं तो क्या बुलाया क्या भाई, आप पहले जैसे ही समय बर्बाद करेंगे और महापातक आप करते रहेंगे तो हमारे बुलाने का क्या फायदा। और आपने खर्चा किया, बुलाया, अब सुनने में समय लगाया, इसका क्या फायदा, क्या फायदा क्या हुआ। आपने महापातक नहीं छोड़े, मजा पीना नहीं छोड़ा आपने, सोने की चांदी की रत्नों की चोरी नहीं छोड़ी, गुरु पत्नी के बंद नहीं किया, परंतु मदिरा पिया, कितना बड़ा भारी पाप है, न पी के कोई हानि नहीं होगी, उम्र भर हमने मदिरा नहीं पिया है, याद ही नहीं है, तो भी हम जी रहे, अब भी न पियो तो जी हो गए, आज ही मर जाओ तो मर जाओ, बेशक मौत आने पर मरना पड़ेगा, बिना मौत कोई मार नहीं सकेगा नहीं, क्या मौत आने पर भी मदिरा पीना नहीं मरेगा, क्या सोने की चोरी करने वाला नहीं मरेगा, ये महापाप करने वाले का जीते रहेंगे, इतने भयंकर पाप क्यों करो। मदिरा पिए बिना आपकी उम्र शांति से बीत सकती है, सुख से बीत सकती है, उसने मदिरा पीना शुरू कर दिया, कितनी बड़ी भारी हानि हुई है, कितना बड़ा भारी पाप होता है, उससे आप बच गए, कितने शुद्ध कितने निर्मल हो गए। कृपा करो कृपानाथ, आज से ही मदिरा पीना छोड़ दो। मदिरा का इतना प्रचार हुआ है, ब्राह्मण पीने लग गए, अग्रवाल सज्जन पीने लग गए, माहेश्वरी पीने लग गए, और जो जैन मत है वे पीने लग गए। दुख होता है, राजपूतों में कुछ ये लत थी, अच्छे बात जो नहीं पीते थे, बड़ा मंदसा खराब है, राज का राज चला गया, मजा भी पीने में, दारा पर दारा दो है तन धन की हण, नर सांप्रत देखो नजर नफो और नुकसान, दारा पर दारा दो परस्त्री गमन और दारू पीना, दारा पर दारा दो है तन धन की हान, तन धन की हान, रोगी हो जाता शरीर, धन नष्ट हो जाता है, मदिरा की लत लग जाती है, और आप में नहीं आग पांच सात दस पंद्रह को सिखा दोगे, छोटे छोटे बालकों में आदत पड़ जाएगी, कितना पाप होगा, पाप का प्रसार आप करोगे, महान हानि होगी। दारा पर दारा दो है तन धन की हान, न तो सांप्रत देखो नजर, आप नजर पड़ा करके देखो, है तन धन की आन, तन की इज्जत की प्रतिष्ठा की, मदिरा पी करके मारपीट करते हैं, छोरों को मारपीट करते हैं, स्त्री को मारते हैं, चाहे जो बोलते हैं नग्न हो जाए परवाह नहीं होता है, लज्जा नष्ट हो जाती है, कितने अनर्थ होते हैं, और पिए बिना कोई बाधा नहीं होती, इतने आप हो जो हमारे को बताओ मजा पिए बिना क्या आपके बाधा लगती है, क्या जी नहीं चलते, क्या आप पैसे नहीं आते, क्या आप बाधा क्या लगती है, एक दो बाधा बताओ आप नदी नदी पीने से ये बाधा लगे तो हम विचार करें उसको सोचे मदया नहीं पियो तो क्या बाधा लगे। पीने में लोगों को फायदा क्या हुआ, हानि हानि कोरी हानि हानि, ऐसे काम को भी आप नहीं छोड़ते तो क्या छोड़ोगे, झूठ कपट बेईमानी सब खराब, पर फिर भी आप झूठ कपट से कैसे हमारे कुछ पैसे बचा लेते हैं, कुछ इनकम टैक्स होता है सेल टैक्स होता है बचा लेते हैं, पैसे नगरा में क्या बचता है, महापाप है बड़ा भारी पाप, महापातक पांच होता है महापाप पंचोग्र पापा, इस वास्ते कृपा करो कृपानाथ। मेरी प्रार्थना तो ये है कि शुद्ध अन्न और शुद्ध जल इससे आप जी सकते हो मौज से, कोई रोग नहीं होता, निरोग आप अच्छी तरह से जी सकते हो, नई चीजें पान पराग पेप्सी सैनिटरी ये विदेशों में आई है कंपनियां ये पानी देती है, आप शादी करते हो लाखों रुपया का पानी बर्बाद होता है, अरे वो देश विदेश में जा रहा पैसा, आपका देश खोखला हो रहा है निधन हो रहा है, महान हानि हो रही है, आप विचार करो कृपा करो कृपानाथ। प्यार सावा में अगर ये बंद कर दो कितनी फायदे की बात है, लाखों करोड़ रुपया आपका बचेगा, अरबों रुपया सब मिलकर अरबों रुपये बचेगा, और नहीं तो देश निर्धन हो रहा है, कंपनी में जा रहा है ये पानी पीने 10-15 रुपया एक बोतल का, ऐसी बोतल सही रहो हजारों आप प्यार में खर्च करते हो, जरा सोचो कृपा करो कृपानाथ। सत्संग सुनने का विचार करने का मौका है, ऐसे मौके में आप अगर अपना सुधार नहीं करेंगे कब करेंगे, किस दिन के लिए आपने सोच रखा है, कैसा विचार करेंगे, इसमें आप समय लगाते हैं, कौन सा समय, जिस समय से भगवान मिल जाए, सदा के लिए दुख मिट जाए, सदा ही के लिए, कभी दुख होने स्वप्न में भी ऐसे आनंद में आप हो जाओ, वो प्राप्ति हो जाए जिस समय में, वो समय लगा कर ये महान नरक कही दे, कितनी हानि हुई है कितना नुकसान हुआ है, कृपा करो कृपानाथ। हमारे को आपने बुलाया, पैसे लगाए खर्चा किया, कितना मंडप बनाया कितना खर्च हुआ, अगर मदिरा छोड़ दो और ब्याह साहब में वैसा पानी का खर्चा छोड़ दो तो हम बहुत खुश होंगे, साधुओं के भेंट पूजा करते हो क्या कुछ देते हो, हम ये तो चाहते नहीं और ये मांगते हैं, कृपा करो ऐसा खाया व्यसन मत करो, पैसा बर्बाद मत करो अन्नदाता, कृपा रहो कृपानाथ, हमारे पर कृपा करो, हमारे पर कृपा करो, भाई तुम्हारे कारण से हमने छोड़ दिया, मेरा काम में नहीं लेंगे, ऐसे पैसा बर्बाद नहीं करेंगे, व्यासों में दान करो पुण्य करो, गाया हजारों लाखों गाया आज बिना घास के मर रही है, ऐसी गायों की सेवा करो, हिंदुओं की और गायों की दोनों की बड़ी दुर्दशा है, हिंदू ऐसे पूरे खराब खराब तो पसंद करते हैं और परिवार नियोजन करते हैं, इसमें समय लगता है आपका, जो कीमती समय भगवान की प्राप्ति हो जाए वो कीमती समय लगाते हैं, परिवार नियोजन करते हैं, गर्भपात करते हैं, ब्रह्म हत्या के चार बताए पाप, यत पापम ब्रह्म हत्या, हम ब्रह्म हत्या का जवाब है, द्विगुण गर्भपात में, गर्भपात का दोनों पाप है, ब्रह्म हत्या से दूना पाप गर्भपात के लिए। पराशर स्मृति में लिखा है यत पापम ब्रह्म हत्या द्विगुण गर्भपात में प्रायश्चित दस्यास्त्र त्यागो भी दिए थे। पुरुष का चाहे जिस स्त्री ने गर्भपात किया उसका त्याग कर दे। हम भिक्षा की रोटी खाते हैं पर प्रार्थना कर देते हैं ऐसे घरों की जिस घर में गर्भपात हुआ उस घर की कोई अन्न नहीं लावे, उस घर का पानी भी नहीं पिए, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। महान पाप महान ब्रह्म हत्या के पास माँ पाप बताए जिसे दूना पाप है गर्भपात का। वे बहनों पाप करती है उनका मुख नहीं देखना चाहिए, उनके घर का पानी नहीं पीना चाहिए, उनके घर की रोटी नहीं खानी चाहिए। हम तो प्रार्थना कर देते हैं वो कभी हमारे को भिक्षा न दे, भिक्षा दे तो बड़ा भारी पाप लगेगा। एक तो ब्रह्मचर्य जैसे उन्हें दूना पाप वो लगा और फिर हमारे साथ में विश्वासघात होगा। हम चाहते नहीं बिल्कुल ही। कई बहना रोने लग गई कलकत्ते में, कहा हम भिक्षा लेना चाहते हैं, माता जी हम भिक्षा नहीं दे सकते, जब आपने गर्भपात किया तो भिक्षा विषय लेंगे आप घर गई। एक माई बहुत दुखी हो गई तो मेरा वर्ष भर आप 1.25 लाख रोजना जप करे भगवान का, आपका नियम करे वो अलग, उनसे 1.25 लाख जप करे तो आप भिक्षा ले सकते हैं। तो भिक्षा नहीं, मेरे भिक्षा का मन नहीं है, उनके घर का पानी पीना का भी मन नहीं करता है, बहुत पाप है, ब्रह्म हत्या से दुगुना है। यत पापम ब्रह्म हत्या द्विगुण गर्भपात में, दो दो तीन तीन चार चार गर्भपात कर दिया एक एक बहन ने। अब लोगों से जोरदार बात चल रही है पाप करने की, उत्साह आ रहा मन में और गर्भपात करता है। पर पुरुष लज्जा कहाँ गई, स्त्रियों के लज्जा भूषण है, लज्जा गहना गहना लोग पर पुरुष कर गर्भपात नगन करके उल्टी करके ऊपर टांग करके चेट कर राम राम राम कहने में शर्म आती है, कहने में ऐसी ऐसी बेशर्मी निर्लज्ज स्त्रियां पशु पाप करते हैं, नस्ल डालते भीतर राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम कृपा करो बहनो, गर्भपात मत करो। संतान नहीं चाहते हो तो अलग रहो, पाप करना और पाप करना फिर पाप के लिए बड़े पाप करना, ये मनुष्य शरीर पाप करने के लिए नहीं है, यही तनु कर फल विषय न भाई, इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है, यही तनु कर फल विषय न भाई, स्वर्ग उस फल पर अंत दुखदाई, स्वर्ग आदि लिए नहीं है, अंत में कष्ट पड़ना पड़ेगा। भाइयों बहनों माँ बाप से बचो, जो समय भगवान में लगाना चाहिए, भजन में लगाना चाहिए, गीता रामायण का पाठ करना चाहिए, ऐसा समय लगाओ पाप करने में, नरकों में भोगने में कितनी हानि है, कितना नुकसान है, इससे आप बचो। हमारे को भेंट दिया वो खुश हो जाए, आपने बहुत हमारा आदर किया, सैकड़ों रुपया देने से हम राजी नहीं होंगे, सैकड़ों हजारों रुपया भी आप दोगे हमारा चित राजी नहीं होगा, हमारा चित्र वैसे छोड़ दो, पाप छोड़ दो, गर्भपात छोड़ दो और ये परिवार नियोजन मत करो। संतान नहीं चाहे तो अलग रहो, ब्रह्मचर्य का वर्णन करो, जैसे आपका शरीर निरोग होगा आप बचोगे, फायदा होगा, और परिवार नियोजन करके समय खराब करोगे तो हमारे दुख बहुत होता, और हम क्या करें, हमारे पास जोर नहीं है, हम कह सकते हैं। कहावत आती है कि बैल बैल छूटे रे बामन, क्या छूट रहे और क्या करें, बैल बैल छूटे बेचारा, चलो जो चल दिया, बैल बैल छूके बामन कैसे छूटे और क्या करें, और क्या करें बताओ, बहनों माताओं घोर पाप है, घोर पाप। बड़े बड़े संत हुए, महात्मा हुए, आप माँ हो, माँ आपकी गोदी से हम आए हैं, आपका दूध पीकर हम पले। बताओ एक भी व्यक्ति बताओ, आप भी तो माँ का दूध पिया है, माँ के पले हो, हम भी दूध पिया है, माँ के गोदी में आए, बिना माँ के कौन जन्माए, इतने पुरुष इतनी स्त्रियां है, बिना माँ के कौन है। अगर माँ बंद कर देती तो हमारी क्या दशा होती, हम आते। आज आप लोगों के सामने सत्संग की बातें सुना रहे हैं तो हमारी क्या दशा होती, हम जन्म ले सकते थे? पांच सात बालकों के बाद पैदा हुआ मैं, पैदा नहीं हो सकता। और पहला बालक होता है वो बढ़िया होता है, उनके बल अच्छा होता है, निरोग होता है, बहुत बलवान होता है, जिसमें छोरा छोरी के भीतर ऐसा संस्कार डाल दिया है कि पांच सात वर्ष तक बालक तो पैदा न हो, पीछे कमजोर छोरा छोरी होते, जोरदार नहीं होता। मुंह भी बेटा का है, मुंह भी बेटा हुआ है, ऐसे समय को बर्बाद कर रहे हो। बहुत बड़ी भारी हानि हो रही है, इस हानि के समान कोई हानि नहीं है। कृपा करो, कृपा ना आता ये परिवार दिवस बंद करो, गर्भपात गर्भपात बंद करो, कृपा करो। आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, दंड बहुत भयंकर भोगना पड़ेगा, इसमें संदेह नहीं है। यत पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुणम गर्भपात ने, ब्राह्मण को मारने का पाप है, उनसे दूना पाप गर्भ हत्या में है। जिस बालक ने गर्भ में आते समय स्त्री और पुरुष दोनों को वो आनंद दिया जो आप छोड़ नहीं सकते, कहा है मैंने भी संयम रखो कि मना हम नहीं कर सकते। अब बिना स्त्री के, स्त्री बिना पुरुष के रह नहीं सकते, ऐसा महान सुख दिया, उस सुख दे करके गर्भ में आया, उसे टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे मार देना, इसे समझ जो पाप है, कोई कोई पाप है ही नहीं। आप अभी बता दो, इनसे विचार कर बता दो, इनसे बड़ी रूप आप क्या है। आपको आनंद दिया, जिसने सुख दिया, जिसके बिना आप रह नहीं सकते, आपको नींद नहीं आ सकती, ऐसे आपको सुख दे करके गर्भ में आया, उसका टुकड़ा टुकड़ा करके दिखा देना, रो नहीं सकता, रक्षा कर नहीं सकता, दूसरे को कह नहीं सकता, शिकायत कर नहीं सकता, राज में जा नहीं सकता, ऐसे को इस तरह हत्या कर देना मुद्री भीति चुपचाप, कितना भयंकर पाप है। आपको शर्म नहीं आती, आपको विचार नहीं आता, ऐसे मासूम कोमल बच्चा बेचारे क्या करे, दस रहता है छूट छूट तो है, योग नहीं होता है, क्या करे, रो नहीं सकता, आवाज नहीं दे सकता, दूसरों को कह नहीं सकता, उस बालक को मार देना, इस समान कोई पाप है, ऐसा भयंकर पाप आप करते हो, बहुत बड़ा पाप है, निर्लज होकर गए पुरुषों के द्वारा। मैं चित्र देखा जो साफ चित्र नहीं दिया है, केवल बातें सुनाई है, स्त्री पुरुष का चित्र दिया, ये स्त्री गर्भपात करवा रही है, गर्भपात करवा डॉक्टर का चित्र है, वो चित्र नहीं दिया है, मनुष्य बड़ा नहीं है, वो देख नहीं सकता आदमी, मनुष्य बड़ा नहीं है, देख नहीं सकता भला आदमी, ऐसे गर्भपात किया जाता है। ये बहनों बताओ सहती है, कितना दोष है, कितना भयंकर पाप है, बताओ कृपा करो, हमारा जन्म लेने दो, दुर्लभ मानुषो देहो देहि दक्षिण मुगरा, दुर्लभम त्रैमेव नवद्वासु दुर्लभमिदं बहुशं भवान्ते। जगह जगह संस्कृत में, हिंदी में संतों ने, महात्माओं ने का मनुष्य शरीर दुर्लभ है, वो मनुष्य शरीर नहीं लेना देना, वो बंद कर देना, कितना पाप। बाप ने बेचारा कल्याण करे, अपना कल्याण कर, लेकिन मनुष्य धर्म आना चाहे, मनुष्य धर्म बंद कर दिया आपने। ये बिल्कुल आपकी बात असत्य है कि अल नहीं मिलेगा, जल नहीं मिलेगा। ये इनके पाप दूर करते करने के लिए 25,000 साल तो मेरे को याद है, कितना वर्ष हो गया, 31 वर्ष हो गया, 31 वर्ष तो मेरे को याद है। इससे पहले मैं सिद्धि करता, इससे पहले रोता करता, चिंता करता था, पाप करे पाप मत करो मत करो। मेरे को मेरे मित्रों ने बताया कि तुम राजद्रोही हो, राज के काम के हत्या करते हो, तुम्हारा कैद कर देंगे, भोगेंगे 30 वर्षों से मैं कह रहा हूँ, आप मानते नहीं है, आप सोचते नहीं है, कितना भयंकर पाप। आप विचार करो, आपको सुख दिया जिस सुख के बिना आप रह सकते नहीं, जिस सुख के बिना आप रह सकते नहीं, वो सुख देकर घर में आया, उसे टुकड़ा टुकड़ा मार देना, कितना बड़े पाप है। पहले से मैं कह रहा था कि इस पाप से लोग तो कहते अन्न नहीं मिलेगा, पृथ्वी थोड़ी हो जाएगी, खेत नहीं होगा। मैं कहता खेत चलाने वाले आदमी नहीं मिलेंगे, और कहता इस पाप से आपको जल नहीं मिलेगा, आप तो कहते अन्न। इस वर्ष आया है, इस वर्ष 31, 32, 35 वर्ष मेरे को हुए, तब मैंने कहा था कि इस पाप के से आगाही आपको जल नहीं मिलेगा, कुआं में पानी नीचे जा रहा है, वर्षा कम हो रही है, बांध बंधे हुए फिर भी दो दो चार से मिल गए, जिसमें मिट्टी भर रही है, मिट्टी भर रही है, जल नहीं मिलेगा, पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा। अखबारों में खबर आई है, आपने पढ़ी होगा, हमने सुनी है, जयपुर ने सरकार ने कह दिया है कि गर्मी के दिनों में पीने के लिए अब जल नहीं दे सकेंगे। अब आ गई बात, इस पाप का फल ये होगा, आप तो अन्न नहीं मिलेगा, हम क्यों पीने को पानी नहीं मिलेगा। 30 वर्षों पहले से मैं जरूरता है, ये पाप है, पाप का पाप, पानी नहीं है पानी। इस साल खबर आ गई है पंडरपुर आदि में पानी नहीं मिलता, अभी शीतकाल में भी पानी नहीं मिलता है, गर्मी में क्या दशा होगी, संकट कितना होगा। अब दूसरों को तो समझते नहीं, पीने को पानी नहीं मिलेगा, सरकार ने कह दिया है, अखबार में आपने देखा होगा, आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, मैंने सुना है, अखबार में आप आ गए, जयपुर के अधिकारी ने कह दिया हम पानी नहीं दे सकेंगे पीने के लिए, स्नान करना और तो दूर रहा। अरे कितनी हत्या होती है गायों की, उनमें कितना पानी खर्च होता है, जहां कारखाना है गायों के मारने का, उन्हें पानी कितना खर्च होता है, महान खर्च होता पानी। अरे पीने को पानी मिलेगा नहीं, ये दशा है। यार हत्या करते हैं गायों की हिंदुओं की दो की दुर्दशा है, हिंदू तो जन्म नहीं देना, गायों को मार देना, दो ही नाश करने के उपाय है, हर एक किसी का नाश करना दो काम है, उसको मार देना खत्म कर देना, और जन्म नहीं देना, हिंदुओं को जन्म नहीं देना और गायों को मार देना, महान पाप हो रहे हैं। पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा, लोग कहते हैं अन्न नहीं मिलेगा, अब खबर आएगी पानी नहीं मिलेगा। प्यार ताकि महाराज ऐसे पाप का फल होगा, पानी नहीं मिलेगा, कुआं में बोरिंग करते हैं फिर नीचे जाता है, फिर बोरिंग करते हैं फिर नीचे, पानी नीचे जा रहा है, वर्षा कम हो रही है, कैसे पियोगे, कहां से आगे जो बताओ, नदियों में कम हो गया, बांधों में कम हो गया, और 5, 10, 15 वर्ष हो जाए तो क्या दशा होगी। इसी ढंग से अगर चला काम तो 15 वर्षों में क्या दशा होगी, अब जरा सोचो। पाप का फल ऐसा ही होता है, महान दंड पाना पड़ेगा। लोगों को कहते हैं आना नहीं आता, विश्वास दे। अरे रसोई में आना नहीं आया तो रसोई दूसरी बनाओ, क्या रसोई थोड़ी बने, आदमी आदमी मार दो, आदमी उसको मार दो, क्योंकि रसोई थोड़ी बनी है। तो रसोई अधिक बनाने एक आदमी को मार देना, ये बुद्धिमानी है क्या? और देखो प्रकृति के विरुद्ध है ये संतति, निरोध करना प्रकृति के विरुद्ध है। ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा दो बालक पैदा होते हैं, हमारी बहन हो गई में दो बालक, जिनमें तीन होते हैं कि चार होते हैं कि पांच होते हैं कि छह होते हैं कि सात आठ होते हैं, बारह बच्चे एक साथ में, एक साथ में बारह बच्चा, ये प्रकृति विरुद्ध काम है। इस परिवार नियोजन से पहले हुए तो बताओ, अब बताओ, बड़े बूढ़े समझदार बैठे बताओ, परिवार नियोजन के बाद में प्रकृति के विरुद्ध होती है, बारह बच्चा एक साथ एक भाई के, बारह बच्चा, आप एक बार खुली करते हो एक बच्चा का, हम दो हमारे दो है, हम दो एक नहीं हमारे एक, ये नारा लगाते हो, दशा करते हो, ये क्या दशा हो गई? बारह बच्चा एक माई के, छह बच्चा एक भाई के, चार बच्चा एक भाई के, अखबार में आती है खबर, आपसे छिपी जाइए, आपने पढ़ी होगा, ये परिवार निर्णय पत्र होता था, बताओ खुला बताओ, ये प्रकृति विरुद्ध बात है, धर्म से विरुद्ध बात है, न्याय से विरुद्ध बात है, लज्जा से विरुद्ध बात है, महान अन्याय है, महान अत्याचार है, इधर पर भी आप छोड़ते नहीं, अब क्या करें बताओ, ऐसा महाघोर पाप करते हो आप। मनुष्य जन्म पाप करने के लिए मिला है, मनुष्य जन्म केवल पुण्य, केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए, मनुष्य जन्म को चाहे परमात्मा पति अधिकारी के हो, उस जन्म में आकर के ऐसा घोर पाप, ऐसा बड़ा अन्याय पाप, मदिरा पाना पाप, जैसे दुगुना दुगुना पाप, गर्भ गिराने का पाप, और परिवार नियोजन करना बंद कर देना, मनुष्य जन्म में आने नहीं देना, मनुष्य जन्म में आकर के वो परमात्मा को प्राप्ति कर सकता है, भजन स्मरण कर सकता है, मनुष्य जन्म में आना ही बंद कर दिया आपने, कितना भारी भारी अन्याय किया है। क्या डरते हो कि आना नहीं मिलेगा, जल नहीं मिलेगा, जल इस पाप से ऐसा बोल मैं पौधे 20-30 वर्षों कह रहा हूं, आप समझना, इस साल में खबर आई अखर में गर्मी में पानी में पानी नहीं दे सकेंगे, आपके तो आनंद नहीं मिलेगा, आपको जल नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिला, पानी पाप का फल ये होगा। सच्ची बात हो रही है, हमारी बात सच्ची हो रही है, हमारे भविष्य हम जानते नहीं, भविष्यवाणी हम नहीं करते, हमारे को पता नहीं रहता क्या होगा, पर ये जानते हैं कि पाप का फल भयंकर पाप, पाप का फल दुख होता है, तो आप पाप करते हो इसको पानी मिलना आपको मुश्किल है, जो खबर आ गई है अखबारों में कि पानी कर भी इधर पानी दे नहीं सके, पंडरपुर में आज पानी बिना बरस मुश्किल हो रही है, ठंडी में, शीतकाल में, गर्मी में क्या होगा? पाप का फल भयंकर दुख होता है, वो भूला पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, बच सकते नहीं, अरे फिर भी पाप छोड़ते नहीं, पाप और करो। अब कहते हैं बच्चा है जो जन्म जाए तो दो बार जमेगा, पहले चीर कर निकालो जो दूसरा तीसरा बालक हो ही नहीं सके, ऐसे ऐसे आप तय कर रहे हैं, बच्चे को ऑपरेशन करके बच्चा जन्माओ जो दो कैसे तीसरा कर नहीं सके, बच्चा हो ही नहीं तीजा, ऐसे ऐसे आप उद्योग कर रहे हो, तो बच्चों को पैदा नहीं होने दे हो। और लड़की है लड़की मर जाएगी, माँ के बिना आप आए बेटा ही, लड़की के बिना कौन है बताओ, उस लड़की को आप मार रहे हो, आपका वंश चलेगा, माँ ऐसी जात में माँ अपने गए थे दुर्जा सर, कितने बताए 65 और 35 का आंकड़ा बताए, 65 तो पुरुष है, 65 पुरुष है, 35 सूर्य है, महेश्वरी समाज में पतंग पे आप काका है शोक बताओ, ब्याह नहीं होगा तो बड़ी नष्ट होगा और क्या होगा, या बताओ ब्याह करेंगे नहीं साथ में। इसमें दहेज प्रदा फिर महान भयंकर आपकी दशा क्या हो गई, एक हिंदुओं की एक गायों की दोनों की बड़ी दुर्दशा है, भयंकर पड़ होगा इसका। माताओं बहनों कृपा करो, कृपा करो, ये परिवार नियोजन बिल्कुल बंद करो और गर्भपात तो बिल्कुल बंद करो ही। गर्भपात के लिए तो निषेध ही ना करते हैं। अखबारों में मैंने दिया लेख जिसमें गर्भपात को फिर भी सुना और वो परिवार नियोजन की बात लिखे नहीं, खा गए छोड़ दिया, लेख ही नहीं आया। अखबारों में कह दिया कि ये तो बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है, ये तो करना ही पड़ेगा, अखबार वाले ये लिखा, ईश्वर जी नहीं करते। आज भी आपके सामने परिवार नियोजन का बंद करता नहीं करते हैं और अखबारों में ये बात आ रही। नेपाल में गर्भपात के आरोप में सैकड़ों महिलाएं जेल में, हिंदुओं का राज एक ही है, हिंदुओं का राज एक ही नेपाल में, जिसमें सैकड़ों स्त्रियां नेपाल में गर्भपात करने के लिए होती है, जेल भोग लेंगे बनंग महापाप करेंगे, ये वो शूरवीरता है, इनकी शूरवीरता है। सैकड़ों महिलाएं नरकों में गई है, गर्भपात की हत्या के समतुल्य पाप माना गया नेपाल में, एक हिंदुओं का राज है जिसमें सैकड़ा ही अभी जेल में है, जेल भी बहुत बरसों गई और नेपाल की देह जेल बड़ी कर रही है, उसमें आराम से आदमी नहीं रह सकता, बड़ा दुख होता, बड़ा कष्ट होता, मैंने सुना है, नेपाल गया हूं सुना है, सैकड़ों हजारों स्त्रियां, सैकड़ों बताइए सैकड़ों सैकड़ों महिलाएं गर्भपात के कारण से जेल में है, जेल हो जाओ दुख हो जाओ पाप लग जाओ, परंतु पाप करना ये आप ईश्वर की इच्छा है। सुनो भाइयों बहनों, ऐसा क्यों पाप करो, आप शांति से रहो, अच्छी बात है, ये हिंदुस्तान का स्वभाव बना करिया, वहां पर पाप किया वहां जेल में गए, इस वास्ते कृपा करो कृपानाथ, पाप मत करो, सावधान रहो, क्या कहा करें कहां तक कहें, कितना महापाप है, यद पाप हम ब्रह्म हत्या द्विगुण गर्भपात ने, गर्भपात के दुगुना दोष, अरे परिवार नियोजन कर दिया इसे पाप का ठिकाना ही नहीं है। मेरी माँ अगर गर्भपात कर देती, पूरा तो याद नहीं है, तीन चार बहन, तीन बहन एक भाई, एक भाई दो भाई और चार पांच और छठा मैं हूं, मेरे को याद नहीं है, बस है? पहले आपने बताया था कि छठा हूं, छठा हूं मैं, छठा कैसे होता, पहला बालक भी कर दिया बीकानेर में, बिना सर की लड़की बीकानेर प्याई गई, पहला बालक भी नाश कर दिया, छोरी बीमार हो गई, ये मेरे सामने सामने बात है, मेरी माँ मेरे को कहा है, छोरी को मैं जानता हूँ, मेरी माँ को जानता हूँ, पहला गर्भ भी बात करी, पहला गर्भ थी, तो फिर शादी क्यों करो, सुख तो लेना और हत्या करना, सुख लेना और हत्या करना, इसे क्या अर्थ हुआ, बच्चे के जेठ थे जबरदस्ती गर्भपात करा दिया, गर्भपात की असर हो गई बीमार, ये अभी घटी हुई घटना है बीकानेर की, दूसरा बार वैसे गर्भपात किया दोबारा कर दिया, दो बार गर्भपात कर दिया है, सॉरी बीमार हो गई है, ये दशा है, मनुष्य में दशा होगी, क्या दशा होगी। महान हत्या बड़ा भारी भाव है भाइयों भाइयों बहनों, ये परिवार निर्जर मत करो, एक बच्चा भी नहीं होने देना, एक बच्चा भी। पहला और दूसरा बच्चा कोई भी गर्भपात कर दिया, अब क्या कहा जाए, आपको क्या कहे बताओ। एक दो तो हमने देखा, हमारे सामने बात आ गई, मुझे कितना होता होगा जिसे कोई पता नहीं है, हजारों लाखों गर्भपात हो रहे, लाखों तक में गर्भपात हो रहा है, और ऐसे परिवार निर्णय बहुत हो रहा है। इतना परिवार निर्णय बहुत कम आदमी मिलेंगे जिन्होंने दुश्मनी नहीं की है, जिन्होंने अपना ऑपरेशन नहीं कराया है, ऑपरेशन नहीं करा रहे, माता कम मिलेगी और दुश्मनी वाले पुरुष मिलेंगे ज्यादा, ऐसा कम मिलेगा। अब सब नहीं, आपने ये विचार कर दिया, क्या दशा होगी, मनुष्य जन्म कितना दुर्लभ है। शास्त्रों में जगह दुर्लभ हो मानुष होते हो, दुर्लभ शास सुलभ करी पावा, दुर्लभ तो है बेहते बेहतर तो दुर्लभ दुर्लभ। ऐसे शरीर को जन्म नहीं देना, अरे मार देना, कितनी पाप की बात, कितनी हत्या की बात है। कृपा करो कृपानाथ, ये अन्याय सुनो, अत्याचार सुनो, आपको दुख होगा वो हमारे को हो रहा है, मेरी बातें सुनते हैं, मैं आपको बातें सुनाता हूँ, अरे फिर आप भी नरकों में जाते हैं, भयंकर दुख भोगते हैं, दुख होता है, और क्या करें आप, और हम क्या करें। हमारी बात माना तो ठीक है, बात मानते नहीं, हम क्या करें। नौखा में बहुत भीड़ हुई, सत्संगी बहुत आए, उसमें भी कहते हैं उस समय में भी गर्भपात किया, अब कहां तक सच्ची है पता, राजा ने मेरे सामने आया अफसर कि आज सत्संग यहां इतना हो रहा है, इसमें भी गर्भपात कर रहे हैं। इतनी क्या आपकी आज आवश्यकता पड़ी। कभी पुराण में सुना क्या गर्भपात प्रमाण योजन, स्कंद पुराण में आया है कि इस कलयुग में ऐसा होगा, ये भयंकर कलयुग है, ऐसे भाई हो बहनों सावधान हो जाओ, ऐसा भयंकर पाप मत करो, कष्ट उठाना पड़ेगा। घड़ी बताते हैं बंद करते हो, क्या करें, समय हो गया, लाचारी है। आप फिर आओ, बात पूछो तो बात बताएंगे आपको, ना अच्छी अच्छी बातें बताएंगे सुनाएंगे। समय समय सावधान रहो, समय।